ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب رفع العلم وظهور الجهل جوني دمانغال جانغتان دي دمال بامتي دي اندال kono jonka andal bamte wo wuhuril jahli jala gol jahila ko majjere doni rati andal heewa donc dum zamanu mudum jonka hono anawara andal famda majjere heewa tawi andudo haqiqa andal ana famdi ko jali ko jiata fu tawi majjube anda dina mudum wa qala rabi'a la yanbaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi an yudayya nafsahu al-imam al-bukhari wa rabi'atu wi ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقه المدني ووني أن ترتيد ربيعة الرأي وانا جيا إمود باب الإمام مالك يو الله يافو بيرمو بفو الله يالله يرمو بفو وحديث ذاتي دوني أثر مكو قرد مالك جاتي في اللي مو مكو فبي الخطيب البغدادي لجامع توكن يبيها قيت ومدخلته المدخل إلى السنن الكبرى كان في اللي مو يدي عبد العزيز الأويسي لا والعبد العزيز الأويسي عبد العزيز في اللي ما يدي مالك مالك في اللي ما يمب من ربيعة ربيعة الرأي كهذا سمي أمر ربيعة الرأي ده ونقله كمير له اجتهاده عند اجتهاده عند اجتهاده وني يلتين ده مسألة جل القرآن أي حديث كان كربيعة أوي لا ينبغي أن ينتال أحد قوته عنده شيء من العلم مهول عند لون نكم أن يضيع نفسه نعيم نهار مكو علم أن يضيع نفسه كو نقل لا ينبغي لأهد نين ينتا قوتفو مهول عند لون نكم نعيم نهار مون خدوني جونك هنو مرادو قوة كاني قلة دمان قلتو تفتو بيوتان دمال بامتي دي عندل بانقو قول جاهلاكو bamti ko bukhari wadir ngal do damal de sabiran andi o kitab mo gonde mun joni o fu hala andal tanno en kali no badul wahyi en jangi no wahyi fuddiri en tiliki kali hala imanako hadisaaji mun de o yidi waddu defu en jangi fa en tiliki joni onati kitabul ilmi dewtere andal fadde mako tila do so onata donka dami fikhiide yaade joni ko wadir ngal do damal le kitabul ilmi to de toddinde yimbe e ndarto de andal fa yimbe tinno ndarto andal sabi bamteede andal o wana yimbe pinam beete taw jeggiti ko jengi ko doon bamteede andal ko bamteede andal wana de mayde moribaabe mobbo jom andal mayi goddo wala ton jogi do ko o jogi ko andangal o jogi ngal kangal ka mayin de no fanna yimbe ara keddi himmirde andal fu andal majjata ay doni o waddi jonka atharu rabi'atu o doni mobbo makko rabi'atu ar-ra'i o wi ngeñanta goto fu mo hunde ko jeeyay andal woni nokku mun no yemna hore mun hudum rabi'atu muyri ka do hala ko rabi'atu muyri ka de neddo kala paamowo moso jengi ana waawa fu hana yemnude hore mun waasa jengude paamen do joni haqiqa dami bukhari de yo dami islami fu muyra ka e odo kitab kitabul ilmi kudde ko heewi e damangal fu yimbe jangobe be dum burata hono nangude mu basharatan jati neddo masalan joni o mo jogi hakkille mo jogi peral mo jogi faamu o ka saliki jangude o ka yemi hoore mu yemni dina kan sabi andude fardu ayni mun fa illa ayni do hono tawhid hono labbinkinorda hono juldata e ko nandi mun dum fardu ayni do ana wajibi ene do ko yawti dum dum du yo farilla non ka fardu kifaya wonde so goto dabbi dum fu an hejo wobbe masalan joni neddo tawe jonka alim jimtono yimbe masalaaji kitotodo hakkunde yimbe kolito yimbe ko gasata e ko gasata dum wana wajibi yimbe fulato nonon hay zaman nula sallallahu alaihi wasallam de yimbe fu ngaano ka wajibi joomu tawi yimbe ka ka ulama yimbe bi so tawi a joom hakkille a joom faamu dum heewa e nokku andi anka sa tinnitiki ala toto joom andal darudo anka dum laati ki e ma fardu ayni jatti denno o woni mo rabi'at sappi hay koy dunki en hakkillaaji wa alaikum salaam wa rahmatullah hay koy dunki en hakkillaaji e peral tinne jangede so jangay tan andon nam dinaka yemnam o homo warata andi wana muso windi garda wadam baldidi waway ok andi wana o ka warata lato jiemtudo gira aji sappo di fuk andi wana muso janginama hono bindi di tan hon le lakhdar en hosata wawde andi wana o warata salato jonga na yesna masalaaji en maliki halidum shafi'i halidum laysu halidum o dalili mun dum jonka ni woni ko jiti e majju dum woni maana hal rabi'atuka wi madu ko muyri de wi amadu an wayi famede ko muyri kanko rabi'atu halaka an wayi famede hen kasi ko muyrdum de sakude andal sa jom andal fu caka andan ko anduda ko kala na yimbe fu sabi sa halna yimbe fa amayi a janginta a wazata ko a hollitata a yambirta a hadata fa amayi wana yemni horema andangal mursin ay an wayi famede hala makko kasi kanko rabi'a an wayi famede hen kasi tay ko ni muradu makko de hono neddo so o alim omo hani lollinde hore makko o andina sarawayi hunde dum joni dum e limtataake e wasuma masalan joni o anni dara jengino dum nahaw anni a tajjodi ada satti wawde nahaw mbiamo alfi yami do dursido do wawi irabu ila akhir horoni kollamo fa o heba e rerdude o wara e janga e mar mana joni fati neddo mila hono dum yo hadmun nafsi yo leedin kinare no o anni dara homo wawi jonka fanni manejo fa jangina kam aada wawi a holata yimbe aada wawi dum du gasano an wawi tay dum rabi'ata muyri halakaalo e hafiz ibn hajar wi dum ko ngardi hal makka jonno wum wiibe hafiz wi kan don hala ngartan halde joni ka e ka ngardi ka halaaji beti didum ni woni ko budi sellude ka rabi'ata muyri yoga wi ko muyri la yambaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi an yudhi'a nafsuhu de neddo so ana jogi andal fu hana hoynude hore mudu dum yo gonga halaka ka yo gonga wa jatti jom andal hana hoynde hore mudu anni jokki yimbe adun anni jokki kanan kobe ar leedin kinno dum e mere wana fa kollita dum e wana fa bangina gonga anni jokki jom en jewle da hoyna hore ma caggal mun e mere ngam fa keba jewdi aduna di tan andal ma dangal wa warde al qadar sa halni be jatti haybe jabat a hoyni hore ma dum ke andal hana Allah ta dono حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا بخاري ودي سند من جونكا أندادو جونكا سند من أندو جوكو نجر رفايوتو بخاري ووي حدثنا عمران بن ميسرة عمران بن ميسرة جنتنيمو أنوي حدثنا عبد الوارث أوني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان on dun du filiki iwde abi tayyah abu tayyah irin boy halde inde makko yazid ibn humayd ad-dubai woni inde makko o filiki an anas iwde anas ibn malik qal o wi qal rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam nura rasulullah alayhi wasallam wi ko buri hewde dewta hadisa joni andi qala indi do ngari do joni an anas qala qala rasulullah fule bindi be moytan qala goto e bindi sande e jande non be lafzamo وي من أشراط أن جاء تاغو ميسيجي الساعة أشراط أن تاغو ميسيجي فقد جاء أشراطها هاي شرطي فليس كو يأتي نونكو وانا تانو ودي هنو علامة عندنا جونكا أو يلامونو أن جاء تاغو ميسيجي الساعة درنغل أن يرفع العلم عندال بامته أن جاء تاغو ميسيجي سبجوني درنغل إن كالي انتو كتاب الإيمان إرم جوغي تاغو ميسيجي كتل لاتيد بواواده أن جوغي كتل تيكواجي العاد abami kudde jonka hono joni ko sekata alada woni non so nangi furri hirnange jonka ko nandi mudum kudde ngana cekoji alada hono ko hal ko ngarten halde hadisa o joni ko an yurfa al ilmu no andal bamte ay don dunki e mum maya ha jewe andal bamte o de do hadisaaje ne wonno yimbe hewbe dabiri en hayso hadisaaje de keway hono faamu hebbine hen de do hadisaaje faamu nani hebbine de majjede nula rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya jeeta ko be seji dargal ma andal bamte je yanda andal bamtan na bamtak ayi an ne danke fawi e o woni chaahi do nokku na wi e o woni amiri ngendi ma wi e o woni jowro leydi ma joha ko dabari wadi futo o watte tawi o sendata fi Allah inula dum andi bi o mi nyaaki Allah inula dum ka senta Allah inula dum ma tawi so tawi almani ana juula hebi rak'aaje tati e julde nayo berden ke o andano hibbinirta ma o hembi almani rak'aare wotere tati de o andano hibbinirta andi andal ka bamtam fardu ayni o jaati tawi te juum anda fardu ayni neddo maya wi e lotumo mi andano may lotirte juulmo mi andano may do julde te asilami o modi babata julde may don wa yathbutu aljahlu majjere du banga majjere bangi du hay burbe fu wadde dum kessi alyahudu e nasara be buri fu sidde hono majjere de majjere wonde majjere de wana hono majjude ande aduna woni murad nuko majjude sari allah sey be ciini diina allah ka fati jange be komtira yimbe du wa yushrabu alkhamru doro yare o de o wari e riwaya goddo wo yukthara shurbul khamr mana dorna yare gila sama nula nden yargol doro heewa anka jew ni yalla jew ka law ngol nanguda fu jew barngaaji goddi hen hebe jara sa doro hay joni ngaden tan le leedo gonde joni do enen ka leedi mali gonde e temedere fu hono foti be bi islamiya ko imbi 95 hono foti e tapande je kamal jena e joy ay bismillah yarobe dorobe yimbe joybe non wana fi bega ni non bega jatu ni yarobe so be to jarata doro barga di kertani ko den ngaji nato ji doro di narta honono fami wa yadhhara zina zina du ay yafshua dun yadhhara osako yewe yalla dum ni alame yalla wadina waday e zina yo hunde bonde non fankar bi iyazan billah jonnon yow yalla dum yanna ammatu en hande fa neddo yaha zenoya biddo mo hebi le zina o wartira le galle mudum wi o woni hamad galle yow yalla bangugol zina yalla ana way burde ni ko no wadu yiko fuwodi hunde fu ko halle o do hadisa ko fuwodi andal bantam ayi an neddo bama bibbe mudum fu be fu watta be jande fa be lato jokol be fey goto bawdo jangude al-fatiha fa laba ma bawdo jangude qul uzuji ma amdu tawhidi ata wala he ana yobene lewru fu milio na lewru fu jonka hitande fu milio na hitande fu inay temedere e ilmu amta mana bamtak on bi on joji lakhara anton gilodo gabru do futel lamde majjere du wayes buta tabita fa neddo bi o al-filahi mosa wi edu al-filahi jati on kaba bi a dum ana wada kudde de latide de kay shirku jati kalda e mudum wi la la la la on tinno bi kudde حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد بخاري o wi haddathana musaddad o wi mob makko mo kay yu musaddad ibn musarhad jantanimo qal musaddad wi haddathana yahya o won yahya ibn sa'id al-qattan yahya fi liki yude shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj amir al-mu'minin fi al-hadith an qatada qatada ibn di'ama an anas o anas ibn malik khadim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal o wi la uhaddithannakum la wala muhunwaran wallahi ma mi jantano la uhaddithannakum ay riwaya o wari to muslim to ala uhaddithukum yalla mi jantanan on ko woni jamu hakkune majjede ana wawi latade arandere ni o wiibe hono ko woni li muslim to ko yalla mi jantanan on be bi na'am o wi ha yalla uhaddithannakum wallahi joni ko mbido mi jantan on ko no mi jantan on haditha la yuhaddithukum ahadun ba'di goto fu jantanta umma tagala la yuhaddithukum ahadun ba'di bihi jonka hoddirte don nan so do wari riwaya goddo jati la yuhaddithukum bihi ghairi وريتو ابو عوانه لا يحدثكم احد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي كسابيسو انس وي كاني من حال النبي حمود كو غوتو فو حالانتا بي كسابيسو وينو دي ولا فو كديدو اون زمانو ناندو حديثو او انولا صلى الله عليه واله وسلم تانا مكو سبي انس كانكو سكيتي فو مايده صحابه بي ومبه بصره بي فو صحابه جودي بصره بي فو كانكو سكيتي مايده an wayte basran ko be nen o haldi dum so o wi jonka goto fu jantanta on dum tegalam madu an wayte tekitin gurnam makko an famdi heddi be sahabaabe de donc dun hun ko muuy o yimi nani nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wi'a min ashraq ana jaa etagu meseji as-sa'ati darngal an yaqilla al-ilm wa yadhhara al-jahl andal famda majjere jalo wa yadhhara zina zina du jalo zina heba wa taksura fa la mujati kanyum jati e nangata sarye mun kawi e rewbe zenobe wobe cuudi mun de zenirto wobe ittude haddi e neddo ngiso zenibe be jati ndokkata neddo tasrih don jonka hono lawol yomum yaha zeno ya deso lewru wati fa hokkal la mu hinde man bangugol zina way burdini hakunde islami mbi mbi bangugol zina wa burdini no wallahi alazim nura sallallahu alaihi wa sallam yo annabaajo kalo ngongaaji yew ko nura do haali ko dum fuji amay zamanu mo joni aya wa taksura an-nisaa o wi rewbe du kewa a joni o do niwi andal famda to wi yoppa bamti joni anda qillatu an muire joni hono wasede fi dallama fa'ala kaza tay o golla fi ay o yitaksura nisa rewbe kewa rewbe kewa o won wiibe jonka hono bolwole ngata so worbe mbare so rewbe ngara kewa won wiibe ni jondon ko buri jitude kay hono hafiz ibn hajar wiira li fathuni o yi wallahi annaha alamatun mahdatun la li sawabin akhar wana sawabu goddo fi o alamatan akhiru zaman so wadi taw rewbe buri worbe hewde alla hoddiran so sekete zaman wadi tawan bibbe worbe buri famdude gila bibbe rew buri hewde dum ana jeeta ko message darangal badi bi alama bolo tan wana hono worbe barete wana hono bol wole non way qilla ar-rijal worbe du pamda hatta yakuna li 50 imra'atan fatawe ana wodani 55 debbo al-qayyim al-wahid darani du fina nujima batay goto 50 no wayta e jonka hono wana hono adad o dum muira jonka rewbe fa hewita sabiri wa godna wara wa tara ar-rajula al-wahid yatba'uhu 40 imra'a ayi an gorko goto rewbe debbe an tagal mo al-qayyim ya qayyam fu jonka darado to do fina nuji himbe non doni ma damut al-hafiz wi o isa taskitiki hono ko hala e hadith o ko kudde joni hono joyde de kolloje tan hono fina nuji di oni sabi joni won kudde de sarya wajimbini e yimbe ndena sa jeewi kudde de sarya yambiri e kudde de sarya hari de fu kudde joyi woni ndaretede fa rene dum yi hunde yirwunde sanne to usul fiqh ko pro ngaddu do e mbirato dum ka hatta en hono indu deddi non kudde joyi den no kudde no sallallahu alaihi wasallam hal do de di fu de kabato de kudde joyi biare de kudde joyi biare sina de sarya di fu kulli wajibi sina rene dina sabe ren gol dina dum sabe sen do hada shirku dum sabe so yambira tawhid dum sabe so yambira julde so yambira korka yambira hijji ila akhirih kanyum e rende hakkille mun dum sabe so doro e hunde fu ko singrata fu harminama wana didi dina kanyum e hakkille tafabil mudum dambe rende dambe mun dum sabe so zina harminama afami nayobel mudum yo yonki sabe so warti neddo harmina joyobel mudum yo jawdi rende jawdi dum sabe so ngoyka harmina cogguji di riba e hunde fu ko lati jamba ko lati komti fu hada sa jewi sarya ka fu edi do wartata neno joni kudde kala de jonde bi ari tagu may saji dargal de kaboto de kudde joyi bi de jondi fu joni wana en bi dina kanyoni woni arande so andal bamta mo dina woni kasi dina wana hakile gollata dina ma dina alla jippini annabi jo sallallahu alaihi wasallam so annabi yottini so heddi ana bamte fa jonka yotti do medde so dum yebama ro dina woni kasi so andala ayyo biddo dima do fu jangata qur'an biddo dima fu jangita ki sunna nura sallallahu alaihi wasallam nanyanta ki arab hoto woni hoto dina woni de a misid tam hoto ngarata misid ala ni ko njultar tam han na so misid an mahedo fu mimmi hokki milioy didi na hiji fu mtaki biya ma anda fi dina fi tawhidi anda hoto dina woni denno de andal ka bamta fu fu doni jonka hono dina ka witti an hakkile biiden jara dor no heddo hakkile ila wala kesi dor ka danna mon islami en kenya dokata lawol wiibe islami en tawete be le misidaje fa wi e kenya ngoni commission e misidaje be be ngoni hono so doro ana warafu ana nata leedi fu ko e biyata sariyaaji mabbe e gaddu dum do fu ko be on dokkoyte hono kalisi hono jonka hono kontinen ngaji doro gaddeteedi bismillah dambe wala ngelen tobe so zina an wodi dambe an wodi ho dambe wodi zina woni bismillah Allahu akbar masallallahu salaama ta'ala afiya jawdi kanyum e yonki kanyum do so fitnaaji keewi dum du kazalika sabi worbe pamdi rewbe keewi ka dum ka fitna fitna warino woni ma nda wado hadis wallahu a'lam o wi o do hadis mo biiden nam gorko goto tawi chafande joyi debbo kanko woni qayyim mudum e dum ana jeya kude kala de jodde kafu ana jeya a'lamun nubuwa ko ni a'lamun nubuwa de taguma seji kolloji annabi sallallahu alaihi wasallam annabaji tabi kude de o haali de gana de galano so jeni ciagal mudu sako jonka e qurtubi jom qurtubi odo woni qurtubi jom mufhimo wala jom tafsirode jom mufhimo abul abbas o woni mobbo jom tafsir on dum ne gila hono qarnu jeego bo wala jeddo bo la jeego gaje jabbo insha Allah ala kul hal sanatu fatima ko ana wadi kaddu basira o yeyi dum yeni sako zamanu yidot porto bi talib mako o yeyi tazkira at tazkira an ahwal al mauta wa umur al akhirah o yeyi ana wayi tawede fami no hono zamanu wara jati zamanu jahil ahuji fa gorko ba mare be fa hewa o yeyi dum wadi e kanan ko be leydan wi turkuman jati atawon gorko goto amma ko buri rewbe nayo famina dum wati gorko tan jonka hawrina rewbe fa heewa dum wati ay dum wadi zamanu mabbe de zamanu men du kazalik de kudde non yu kudde pankare sanne do Allah den en nasa Allah salamata wal afiyata fil qawl wal amal aya babu fadl al ilm hadathana sa'id ibn usayr qal hadathana al-layth qal حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال فما أولته يا رسول الله قال العلم إمام البخاري باب فضل العلم ايوه هو من باب فضل العلم ان قال انه ور دفتر دي برال اندال كان وانا برال اندال اموري اود غالو دمال دي فضل اود وانا دي كد وانا فضل كد نو كد اندال من اموري ما دا دي زياده كو هدو فو اي اندال وانا فضيله كو برال كون سو بي ان كان دمال مو وير نو بتاد نو ان فامن دم لي اودو حديث ان شاء الله وي حدثنا سعيد بن عفير وي سعيد بن عفير جانتني وكانكو بخاري مب مكو بيتيدو سعيد بن عفير قال وي حدثني الليث وني الماي مصر كوب ليس بن سعيد قال وي حدثني عقيل عقيل بن خالد بن الايلي جانتني كم عقيل في لك عن ابن شهاب وني محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر حمزة بن عبد الله بن عمر شورتي ابو عمر تابعينك ان ابن عمر وي أبيك عبد الله بن عمر جنتني وقال وي سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منني نرى رسول الله عليه وسلم قال وي بين أنا نائم درني مداني له نرى وي كنما أنا داني كويدل كويدل أنا بابنا يوحينا أتيت بقدح لبن قدنامي لها القسم فشربت جرمي قسم دم حتى إني لا أرى الرية فاني الرية أم إتو يخرج انا يلت في اظفاري روايه غدنا غدا من اظفاري غدنا غدا في اظفاري اي في من كان عندي والد معنى فاهمي في كجوني يو ظرف لي هودن فا ام يي الله كول د ماكو دي كوي دونغول هون دوم دي تورو انا يلت لي ماج دون دوكا مين او فاهمي دوم بودي همبي دون في اويا هاي مين او بودي همبي جينو ام يي انا يلت لي هي جات min wa ana yalta li ju'e ja kan kun nura sallallahu alaihi wasallam donc kosam thumma a'taytu fadli ay don kaddal nura do winde yarno fa kosam dam jonka kay yotti e majjam honno haldini o wi dokkumi kedde am de Umar ibn al-Khattab o itti kedde de o hokki Umar ibn al-Khattab radiyallahu an fami ay o woni mo shi'a en kudafa en bi ande sabi filitaade kefera ko ana kefera ko no en bi'an Allah hudu Abu Bakri Allah hudu Umar Allah hudu Usman Allah hudu Umar Allah hudu Aisha Allah hudu Umar Allah hudu Hafsa Allah hudu Umar honni en bi'ata wallahi hay bi jurata kelen gaaji mabbe dum non ani winde dewte mabbe فضلي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يرى لام وني عمر ان كان دم بيته قالوا امي فما اولته نلا دوم فتيرتا كوسام دم يرتا فا دوم ايتيندا سو بام دا كدده دي نوكودا عمر بن الخطاب كودوم فتيرتا قال او يا العلم اندل دوني اندل ما دادي عمر انا هي اندل لاتيكي نوندو والبحر اوفاهم فتا وفا عمر ayon no fami jonka hon dum jonka hon fadilatu wakkande ana dum holli gural andal holli andal yu gural mangal ko sabi so andal nandina e kosam kosam joni sa jeewi hay dibul hadis won de hon doktora ko keso godo do joni o holli hunde fu ko hasin gina ko terde hasin gini fu anle kosam hunde fu ko tergal hasin gini andal do hon non ko ne do hasin gini ko nafata dum fu fu anale dum sabi so facci tobe koyde be jati be mbi se do yii ko kosam e doydi dum ana holla hono fitratu fitratu tangindi Allah tagi yimbe mu don tawhid ana holla sunna nula sallallahu alaihi wasallam ana holla andal ana holla qur'an sabi so suka jibinama ko arde fu watede hun ko makko yo kosam kosam dan kanyum wurni mo arandern kanyu jogi cielal makko den do kosam dam hollata ngurdam aywa andal du kanyum woni ngurdam andal kay du kayon ngurnam annasu mauta wa ahlul ilmi ahyao edum holla du jewdi dagini du kasi ko wi ara riya ko wana riya dum itiruma riya o joni donka dum lugal ko be ko kar do dum do aslu o wanna de rawiya rawiya rawiya fa'ila fa'ila kana mudari'un mun yaf'alu nanno yarwa wanano a yarwa bismillah riyam ismu masdar ofu ay on wi be rayandu an wi aya ku filli fi ko ne hono warta o ka fa'ala no o ka rawa o ka denno fa'ala ka wana yafi yasil warta la ti do hono jonka hono ni mo la do manqus aya rawa yarwi e rawi ya yarwa باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها في دمل الفتيا سيفتغول ان وي فتيا عرب ان وي فتوى سو جونكا يا اونغاتاني ادم فاو سو وا اونغاتا دو فتان فاو نان باب الفتيا باب الفتوى ها فتاوي masdaruji garroji futiyadi di kewa sanne dukoy o garroji hono jonka hono e don doji futiya fu'ladi futiya tuqiya ruj'a mana masdar garro yesu na jogi deftere al-hawid al-fatawi yesu bi kitab zalika al-ilm mumkin an yakuna fihi ibara fa jahta donc babul futiya siftade wo waqifun ala dabbati ne andari do daba mun wo ghayriha itanamun be mi hono masdaraji di yogawi hono masdaraji garroji fu'ladi futiya ruhba buqya luqya hadu de di hen afamina hono do afamina hono tuqya ruj'a mana ko muy wadde hono sara sifto mabbo masala fota ko bi asina o wara o deddino donc o wara o jodo o hubindo ila akhiri feso hawro waddi pucci makko mo waddi ngelof makko mo waddi moto makko mo waddi mobile makko do ay lamda dem hawri o mo deedi ada way lamda dem du woni hon jonka ko halta du woni muradu makko a jew joni ro pamrata hono fiqhi hadisan kobe o no burdi hono fiqhi ji goddi di hokkude andal joni ko bukhari di wadde halda do de mobbo ana wawi lamdede feso ana waddi joni so tawi defte godde ma ko wana defte hadisa de jomu hala masal woni tan betto wana non hon dewte jonka masala non adabuji dewte wali fam fahi adabuji talib alilm ayen bi mabbo feeso mo dari adawa lamdade biewa li bukhari to en puddi ndo yalla newna den fa joti nende babu fu mo waddi so wadi masala fu nden degida leeto fu awadna dum hadis on o masala mo ciftimi o ko sabi so ciftorimi mo non de so kitorimi ni de o do hadisa tuugimi yoni a hebi dalili o a hebi ko yesnal dalili o لما عندي دفتري سديه كي يقول ذلك ذلك عند فاكر نحن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهذه سجوني نكو مكو ينكو هجنون واترمتون كهون بخاري ودري مدر مسألة مغويمة وفأخلة تموني دل مكو مسألة ودري مدر أي بخاري حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس أو بي بندي دبو الإمام مالك قال أوي حدثني مالك roy halande won cili cili cili kany wartan dum faaji woni kessi wartan halaka kessi fessey mi hal noka cili cili won yoga e yimbe be haqiqa ni be taykitaaki wooda ko ni be taykitaaki wooda de be jeggiti ko neddo haali neddo fulamde te yeso Allah sey fesso ka fitane sumi wi joni mi da hafima sumi hafima sumi toni man hada Allah lamdar kam nyandan ndat na wi amani kam do hafi dum woka Allah ta ko mi jongoma fes Allah di kan mi jabata ko dengal na warde do wiibe de enen jangobe hadisan ko be hadisa be jennobe Imam Malik en dum min nani jati wana hono min nani jati yimbe na kala wallahi yon non Allah hamdo be hokka be famu ko mi ngidi andinde on de wallahi wallahi enen ngoni Malik ko be en hadisan ko hadisa jeew yalla hen ngaden darsu gilna den defterati en fuddi na fa o hadisa woni hadisa chapande jetti e tato o mo jangude مجلس هما غادن لي هن مو امام مالك وراي هن حدثنا مالك الى اخر هوتول ان كبا يوم مجلس لي هن مي مي كتاكي فيس ان كبي دين نين اندي كاي حديث ان كوبي كدي غوني سبي غالوني اندر مالك غال جينغي تنغور دام مو ندف غال دين نين اندي ان حديث ان كوبي اني غوني مالك ان كوب موني موني كوبي كالتا كو موني الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسال الله يهديهم وي مالك جنتي مالك فيلكي يودي مبن ابن شهاب الزهري ابن شهاب فيلكي يودي عيسى بن طلحة بن عبيد الله عيسى بن طلحة بي طلحة طلحة صحاباجو دي بلو تابعينك عنده فيلكي صحاباجو بيتير عبد الله بن عمرو بن العاص وصحاباجو بي صحاباجو رضي الله عنهما أنا بي العاصي أنا بي عاصي هيو بي عاصي وبرف سهاد هل نهي سير الله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف نولا دريكي في حجة الوداع يعني حجتنا هي حجته حج وين تقولو كو سابسون بي حجة الوداع دي حج غوتني نولا دكا حجين فايسون وداع دي اون وينتو وين في بهنو سابي مبي خذوا عني مناسككم نانغي دي حج مون دي ام لعل لا القاكم بعد عامي هذا لعل تي مي هورتا اي مون تاغال هيتان دي ام ديرو لازم بي حجة الوداع وانا هونو احتراز حج غو انتم وانا حجة الوداع او تن نولا دو حج الاسلام بمينا مينا انا فريتي انا واسا فريتي biminan bimina lin nasi wonande yimbe yasalunahu yimbe alamdo nulado sallallahu alayhi wasallam faja'ahu rajulun goto goddo wari gamako hafiz ibn hajar yi kanyi haba inde gorko ak fa qala wa yunulado sallallahu alayhi wasallam lam ash'ur mimatay fa halaqtuni labumi hore am qabla ko adi an azbahanu mihirsa joni shuruhuji bukhari bi hono de do hadisaje be kewa hebbinde hala e majje sabi hala hijjinon hadisa o ana warato hijjiton ko waddira do de fa holla neddo ana waawi lamdeede feeso yo yo goddo do ngeloba mu don non hatta en dañe ko kalden he seeda fadde men yotta damal hijjitu nyande layyande don jonka yawmul hajj al akbar wazifaaji nay woni gorudo nyande ulama yan an ngadam dum jonka hono ko beetino ma hatu ko mbi aran haba so fini beete fu ko neddo adorto jon non tagal fudal nangé ñende layyane yo ram yu yaade werrade jamra dun jonka jamratul kubra dede teedo goto dede teedo ñende layyane o do rao ram yu rama tagal mun nahru jonka borde borde ka hirsude fu so ko borete ñogi dam bora hono gelodi so ko hirsete do kirsa hono nay e bi e baliya do nuno ha o halq dun labude hore mum so tafsir njidda wadde buytude du dun gu kazalika kala bude o buri ba o won tawaf dun tawaf ifa batio non nula sallallahu alaihi wasallam jokkundir nenno lural wala hakune modi baabe du jokkundirde hon nula sallallahu alaihi wasallam jokkundir ni non buri moddude haya won garo sallam din nula sallallahu alaihi wasallam o yi min kami matay ni labu mi hore am qabla an azbaha ko adinum hirsa hirsu de oné kanyum adato qala nulado wi izbah hirsu wala haraja de wala haraja won jonka billari don zunubu wala imada faja akhar goddo wari kesi ko wana auto fa qala um wi wa alaikum salam lam ash'ur mi matay fa nahartu minkam burmi hadiyeri amdi qabla an armiya wala ramyo imbi fudirsu weda gongol minkam bori ki gilami weda ki jamra qala nulado wi mo sallallahu alaihi wasallam irmi werra jamra wala haraja zunubu wala imada fama su'ila alamdaka abdullah ibn amr ibn al-aas wi an shay'in huunde fu e golleji hijji di ñeneden uddima ko artina aw wala ukhirana ko sakintina ko haani jonka sakitaade so ardina ma ko haani arneedo so sakintina fu ko alamda ñenden fu yan if'al wala haraj gollu wala haraj zunub wala imar ay joni ni jonka kulli fays ne jokkundiray honno nula sallallahu alaihi wasallam jokkundirni zunubu wala e mudum ciottitaari wala e mudum fay fidiyatu wala e mudum hay fidiyatu sabi won yoga e ulama en jehide so do wadi dum fu zunubu wala e mun ka ka fidiyatu anay mudum hafizu yi wari e riwaya celdi wala ya mudu kafaratu yamira joomu kafaratu hun fu wala joom dum shati be yehi dum ne ahmad tabi en ko be ata ya dawus e mujahid fami ay won yaabe do tartibu an wad dum do fakitinde hono masalaji di fala bali dum do damal mun to hajjito ka won e ulama en non yaabe hono jokkodiral ala kulli hal ko buri jitude kani wallahu a'lam hay so mbiɗen to hajjito de to hajjito woni sa Allah jeebi homo fu en gaddan dalili mudu so en gaddi dalili mudu mo en gaddan dalili wobbe o e jonka e ko jiti hudum jiti jonka e dum do homo fu hoto tuugi insha Allah bismillah jonnon maliki abu hanifa ta hanifa ta kafum bi halqu don jonka labade o wawa adade ramyo bi labade wawa adade werrade neddo wawa yaade wedo yaade neddo wawa labude hore mun tay wedaki jamra ka dum fu ko selli ko ka ana wawi tafsiluji di ana tan tagal din insha Allah babu man ajaba al futya bi isharati al yadi wal ras joni ko kalaten de e jati damangal bittengal damangal bittengal don damangal lengudo joni gal tam wana imbi babul futiya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha o hadith mo jangudo joni o wonbe jiden hen nulado ando dabba dum inda ka hadith on bukhari ar wada hono dum fahi o wada damal o wada hadith tay ko o damangal ko wala li hadith ko bukhari warata dum de atawon hadith o e dati makko celludi hono den hunde an hende o wasa waduden ko wasa wadirtan de dum jonka hono hosude haqqille dabbo andal fa jaha mbido ya da dati hadisi o difu yalla yitato fa mi hono ni sabi o waddi kanko jati hadisi o le hajjuto damal hajjuto o yikana ala na dati nula dan do na ba mudum ga do ngel ngelo mun de wagana babu man ajabal futiya bi isharati yadi wal ras damal ho kalten jonde jabori do siftagol bi isharati yadi sappagol jungo wal ras e hore joni sa tawari lamdi kima yo mobbo min ga hunde mani an dagina a wadi ni horema don kay ayya alenni de bamtini hudum holla ta wala an dagi duma jabi fi jom ma ne do yo mobbo min ga hunde mani an gasana gasata a yili horema hudum holla ta wana gasata ma ne do yo mobbo mi wada hunde mani na ba mi fede dum a yildi ni na holli dum du an wala ta de jaw sharba ka sina jabor a jomum demgal ma ko sa bukhari wi non de fulle golle nulado ko ko haali fu fulle golle nulado wadi fulle golle nulado sallallahu alaihi wasallam o wi hadathana musa ibn isma'il qal hadathana wahib ibn qal hadathana ayyub an ikrimata an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila fi hajjati fa qal dhabhtu qabla an armi fa awma bi yadihi fa qala wala haraj qala halaqtu qabla an adbah fa awma bi yadihi wala haraj dum won hadisana ne woni non ka do holli o sapporiki jungo makko e Musa ibn Isma'il kanyum jonka woni mo filli mun hadiso on filliki wudi e Wuhayb o woni Wuhayb ibn Khalid on filliki afamina yude Ayyub on jonka Ayyub Sikhtiyani on filliki yude Ikrimata Mawla Ikrimata on Mawla ibn Abbas o en kalno bettade khalas dun jonka hono ko moyra da mangal nan ajoni wana o sappori jungo makko o wil o sappiki jungo makko o yi wala haraj joni ko buri ngarde ko buri hono serdo de wala haraja o wanna de ko facci tata sappagol jungo ngo wana hono o wawlu wala haraj sappi jungo makko wi basfuala hono ni dun manda mut يحتمل ان يكون بيانا لقوله او ما او يكون من اطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده كلمه نزات هاي دو وني جونكا سابراغول جونكا هنا جونغو وانا ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن سالم قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل امام البخاري المكي بن ابراهيم مكي او جوني ساجي دوم جوني هونو يا النسب نون كا دون ورا نسب اند مكو جاتي يوتي مكي ساجي جوني مكي او جوني هونو مكانتني اندي وانا ني اند دي كان يوتي مكي او يي اخبرنا حنظله بن ابي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي on du filiki an salim yude salim salim o woni salim ibn abdullah ibn umar qala wa sami'tu minni aba hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afami e riwaya goddo wari ton kasi beydudo o wi mi anda fuccire no foti ko njimi abu hurayra an dalile luma an wi'a yuqbad al-ilmu andal ana tame so andal tamama on dina ka kawasam wa yadhhar al-jahlu majjar banga wal fitanu fitnaaji afami fitnaaji di dono kalden nane biiden hadisaaji de kolli joyde fum basede fitna o yido o wari indude mo haqiqa fitna ka so wari jawdi bonan yonki di bonan wayaktura alharju harju heewa doni wargo tam barondiral wakati fu barondiral yo ni wodi handen leydi ni jida fu so wana siada bi Allah reen qila en bi ya rasulullahi wa mal harju en bi enta lugari harju de kambe be haldrabe kambe bin rasul kan bin rasul san haldrabe be antay lugari harju hudun harju fa qala usaffiri hakaza ni bi yadihi jungo makko fa harafa o nyingo ni o satti hono tajo dande ka annahu yuridul qatla yi do woni ko bukhari ni isharatu jonka bi isharati al yadi wal ras do do jonka wana yadi do do jonka jungo fa joni jungo yi ko hali fu on nan hadis no do yi warngo waran hewa akhi akhir zaman Allahu akbar ay dunga joni sa jewi le zamanu jume dini dunga wadi ne beedo charata hadisaaji de fu dum do walam hadiso o waran jangedo to kitabul fitan tode wana hono dum ko moyde makko joni tam batti no laa jafuri ni tan dum tan o wadira to kitabul fitan to sa Allah jabi ton galeten yirwinkinade e maana makko sabi ton woni to o wadira saade fa holla fitna heewa fitno woni barondiral taw jonka wakkati fuñi be andi barondiral hande ni dum wadi no sabi hande ko bombuji afa mina iriteedi e leydi e jippinteedi iwde do e malfaaji bamoji jebe baroje jamaaaje faahi ko dum naati annidu jonka ni yeye muydo fu heba muydo fu rentina dum woni harjo sallallahu alaihi wasallam dum zaman mudum waran nasallahu salamatu wal afiya ay on zaman woni en kam kawrde no do zaman ana warako o zaman woni makawrde bismillah fa joni bukhari ana jokki tarjama mun o sabi o yi jaborade futiya bi isharatil yadi war rasi o ka hala dum tafam ay rasi o on mo warta halde hadisa garo joni hadathana musa ibn isma'il qal hadathana wuhayb qal hadathana hisham an fatimah an asma qalat ataytu aisha wa hiya tusalli فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قال قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هلاها فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وندوي حدثنا وهيب أو وهيب بن خالد مكالد النانو قالوا حدثنا هشام هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة أفلك يدي جنديكو كان كو جونكا هشامو جنديكو أوني فاطمة بنت المنذر بن الزبير جنديكو أو بابانو كان كو غوركو أو أبيكو عروة بن الزبير دبو أو أبو منذر بن الزبير أفهمي هاي بسم الله gendiko o filliki o homo hen an asma o mami ko kanko e gendiko o sabi ko yoni inna abi bidu fu asma bint abi bakr ni siddiq qalat asma wi ataitu aisha mi wadiga minyam debbo ga aisha wa hiya tusalli al halimako mu jula fa qultu mi ma sha'anu nas hudu woni fi yimbe be o yikudi de fu anni jarba yimbe be fu jonka anni jarba na jahana gartaga kulol ka wadi fa asharat ila samayi doni mahallu shahido jonka golle aishatu o ko sabi joni aishatu o dalli nodi ki hono golle mudum golle aishatu o gollimo e julde ne tiagal nulaado sallallahu alaihi wasallam o woni nulaado ne tabiti e hadisaaji cellude so o mo juula fu o mo yi a tiagal makko kanko nulaado sallallahu alaihi wasallam so o mo juula o habiri o mo juula fu wonbe tiagal makko be o mo yi a dum den no nulaado yi aishatu o deejiniki dum yo taqriru non taqriru won nulaado yi hunde deejiniki e may dum bi sharia ma sa say kefero yara yar dorma goddum non so na hono o taqdiru de woni ko wana sharia dum sal su bukhari do anka diw sewgol taskade ya imam al bukhari fa qalat afamina o wi subhanallah ma da usappi afamina o wi subhanallah subhanallah kay zikr qultu bimi ayatun ma da hadhihi ayatun hamza istifham o won don de moyta hamza istifham ne moyte de mun heewi sanen mana jonka de ayatun de a hadhihi aya mubtada o moyta jonka hamza istifham o du moyta wondu de mut yalla jonka won alama won tagu may se ko wadina fa asharat bi ra'siha wa sabbari hore mako wi ay na'am asharat fa ay ko sabide na'am ay do du ishara o wari sabi lewru nangi kanyum nanga nura sallallahu alaihi wasallam ummi ana julna yimbe salatul kusufino fami les misi reto sabi dum woni e sunna e nangede lewru e nangede nangi fu ko wari hadisa de so dum yi'ama fu dum du damal mun nawara koy sabe jaborade hore o tan ko bukhari wadir do hadisa so qima ko fu le hadisa o yaltinta o wadan hadisa so dum hadisa o e garan jangude damal kusufu no juldete insha Allah so e ngari jangude gal do damal fu e garan tafsiru mudum fu falaba ka joni e ngiri findinde yimbe gila en jottaki do anden nam so de kudde ngadi ko darte e yibe de julde so nange nanga balewr nanga yimbe juula yimbe zikra e dabba yafa mu yanga sadaka ka enen ka ko jide gamen gade enen ne bi do men do tawan kany woni dinan ko be hakiga diyam wattete le bobbi heddana une e jamle keddo ana piye suka be ana jilo ana gulla ila akhiri ay hudum wattasu dum yiwa modiba be kala gonga kanan ko be kadado dum hada futili ci nyanda watere gorfo takasi وي فقمت ندريمي حتى تجلان الغشيو انو يا غشيو يا غشيو فا مودا غول جونكا هونو سودي كام هولي جونكا مودا غونغول وانا فا حكيل ماكو ويتي سبي ساكيل ماكو ويتي كان ديكا سالي بونان بخاري انا ورا حديثو ورتا ماكو سي فا هولا هونو نيدو ييلاما ان دو بوناتا سالي جونكا نيدو ييلاما ان ديرغي ديرغي ني فا ساما ان كون ندي مودو من جونكا رونكي دارا دي فا جودي ان دو فو بونتا سالي سما تاو حكيل او ويتي فس so akilu witti fe non deka seligi wala kasi yo alani afami hatta ta jallani o yunus ko godda ngada alani fa towi do am denno faj'altu natumi asubbu ala ra'si alma denno holli wana hono fekkorol nonno o dar fekkordin so wi do jonka fekkorgol majaz so tay fekkoro ka bamata ndiyam on yippo do hori mun so tay o fekkor fa kilima ko witti ko bamata ndiyam on yippo do hori mako kanko do fa ja'altu natumi asubbu mi do wanja ala ra'si hore amde alma ndiyam فحمد الله عز وجل النبي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتي الله واثنى عليه وارتري جتوجي الله ثم قال وبي كنكو نولا دو ما من شيء هودي فلاتك لم اكن دمي لاتا دمي لاتا نوكي اريته مي هولانوما دو هودي فوكو مي هولانوكا فو لاتاكي هاندي illa ra'aytuhu sunami yidun fi maqami adarar de ambe hunde fukum yi ay nufum yi yi adarar de ndari mi jondo hatta al jannatuna o to mon tona jannata na o na jannati aya hatta al jannatu an gasa afami jonka hatta wala to ibtida'iyya nena joni al jannatu muftada khabaru o moytal hatta al jannatu mar'iyyatun fi al janna o yiji ardo fi al janna mi yitu afami on way la ta du hatta al jannata ndekata yo adfu do tan afamina jonka ra'aytuhu o wana jonka hono e ru'ya dum do non e basaru on o kama fuul goto hebata non hu o woni jonka hono ma fuul makko nena joni hatta o yo harfu adfu non e o do yo adfa be makko e mansub hatta al jannata jannata o nara do adfa do jonka e oto anan dum do an gas haya hatta al jannati wan nari jati afamina joge wi an gas dum o dile fato do ka ko budi ngar do non hono dama mini wiidi e ko nandi mudum jarru o ka wala hen yi wajuudi ni woni celludi wallahu aala fay al janna yiite nura sallallahu alaihi wasallam wi kanyum yi do kanyum woni jondo hay al janna yiite allah holli mo kanko nura sallallahu alaihi wasallam fa uhiya ilayya wahyina ma am annakum onon tuftanuna o do jarribe fi quburikum li qabruji modon o do jarribe li qabruji di مثل يرو او قريبا ما كبدي لا ادري اي ذلك قالت اسماء مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال افامي يمبه جربت لي قبر كبادتو هون جربو الدجال يو دجال دو حديثاج مون دي انا غارتو فتنه اجوني مثل او قريبا انا وي او قريبا انا وي افامي مثل او قريبا مثل او كان تنويني ولا قريبا او تنويني انا ما نادي مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال هنا نيون أول رواية كمان ما نا يمبل قبر من أنت لمدت يقال نقدك أنا يأني لقبر منتو ما علمك بهذا الرجل تقال علم داما جوميك علم دي يهدوني أندل ما بهذا الرجل يا أغرق دون نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاو نلا رد بيان أغرق هدوم أندو دائمك دون نلا رسول الله عليه وسلم لقبرك fa amal mu'minu gondin da wil muqini ma ta nyordo la adri bi ayyihima qalat asma mi anda fuko asma wihen fa yaqulu anka wiyan huwa muhammadur rasulullah o muhammadu yanala allah ja'ana wardi amin bil bayyinati e daliliji bangudi wal huda e kande fa ajabna min jabiki wa tabana min jukki ayi nenni andi mu anda dum fubbitata ko le qabru mud mu anda nulado e nelado fa de yimbe ko waddi koy kude bangudi o waddi kande tawe jomu jukki jabiki mo jukki mo funata huwa muhammadun o muhammad فامي ثلاثا لا بتتش فيقال وي انم دانا ويامري جونكا او دانو كانكو نبانكيو جونكا دون هيدو دون تان جونكا جوكو ولا نام نام دانا دي صالحا او جوني لا تو حالو الحال ما دا امجورو دون نافتورتو جونكا هونو غولي جي ماردي بعد علمنا من عندي ان كنت علاتك لموقنا يعتني دو تانيور ان او دو مخفته من ثقيلتنا in kunta alatiki lamuqinan anka atanyoro jati ada tanyori ko ha ko nula sallallahu alaihi wasallam ko nel daima ko sabi andi o annabajo ma fa amal munafiqu ka munafiq abil murtab ma kikiti do la adri ay zalika qalat asma o wi kanko fatimatu o anda fuko asma o wi hen fa yaqulu anka wi an salam dama la adri mi anda sami'tu an nas minani yimbe yaquluna shay'an minani yimbe an biya huuda tan fa qultuhu min dumimi de min kam minana tan doni yobe la ilaha illallah muhammadur rasulullah fe cendata allah nula dum mo ka andi biltata ko sonati qabru do kala mo cendata allah nula dum o sonati qabru biltata ko de ay den no jiyabe allah andan e kuddi fu ga ande fe nan do won neddo darata so anda de nula do ka humpiti en neddo lamde te dum de qabru mun ay ko o waddiri hadith o en kadi سابقو عائشة الجابري أسماء سبا قول جونكا هنو هوري من نيكو دون مادم أسماء عائشة كاتونكا يمبي فون عندي دو إنن إدن جيدي مو سبي اللوي أو إنا مينن شي أنكو بكين يندو أنا بنيم أي مي أندا يلا أو إني بنون سو إن بني إني بنا نا بنغالا جملة مومين يمبي وانا إني بدو دونكا كان بلام دي kanko asma o mi yidi andinde o mo seeda la budda e hono yimbe lati be dunki ande dum do be ka anani jon non yimbe hertobe en do be fusabe yidde faamu tan woni ko nani dum en don denno asma wana waji tayede andi dum en kalan hala asma seeda faa ande asma o bi abubakar as-siddiq asma bintu abi bakr kanko woni e afami kanko woni inna abdullah ibn zubair o feri wondude e nulaado sallallahu alaihi wasallam den tay o muhamili abdullah kala muhajirinki fu abdullah adi jibinede do madina afami o juuti du fasan hebi ko yaata on dubi temedere gisama ko kanko wiyete zaatun nitaqain nitaqo wanade kudde hono rewbe ana ngada kabbe hakkunde mun e ngara fa ardaaso en nulaado sallallahu alaihi wasallam feratande o seeku dum da ko mako hono jobaari nulaa sallallahu alaihi wasallam indi dum habbi yaade dum sallallahu alaihi wasallam asma'u dhatun nitaqin fa mi zubair bay mo zubair du den di nulaa sallallahu alaihi wasallam zubair den di nulaa sallallahu alaihi wasallam o wi kanko asma'u o wi zubair bamika wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin do bamata kam de wala jawdi wala jiya abubakar hokki biyum debbo o zubair zubair wala jawdi wala makki wala shi huni fo wala ghayra farasi sona pucci makko sabi sahaba be e fa hande yimbe andube Allah be le dewle bibbe mabbe wana ana jogi jawdi wana ana jogi wala ko be jewata sona jomo ana jogi dina jawdi ni ana timma lamu o don e way jungo nebo o wi pucci o wi huni fu zubair wala sona pucci goto o wi o lati kanko hokkata pucci ngu hudo kanko yilliti e almusaddaji makko fa kuntu a'lifu wa akfi ha kanko asma'u kanko debbo o jatti wa susuhu kanko bargotongo wa adqun nawa lina o yi kanyum aman hono dum do jati kanyum heddo ana una hono gelodi makko ana unan dum hono gale tamoro gelodi jonka hono jarmoji gese ko nandi mu wa ali gelob makko wa alifuhu wa asqil ma kanyum do goyta ndiyam kanyum nyoata fate makko hono mana jore way nangori gelodi jari ta gese ma ko nandi mu hono ni so dum ko o yi wala fuko jogi sona puccu wa alifuhu wa astasqil ma yakin jogoyta ndiyam kanko jogoyta en kali en bi fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jati nisi fa juudi mudum gadi puttoji nisani goru debbo ka golnam gorum woni o wi wa akhrizu gharbahu hono fate makko mo jogirta o kany nyuata wa ajiru chondi kany diibata o wi kany yaha rondo yo yaha fa gese gese de ana jaha sulusai farsakh tato be didi farsakh afami kanyum yaha waddoya e gale tamoro yaha faato gese to rondo yo wadda o wi ka ko kanyum gollata ko Allahu akbar wala mi kuna ali yashad min siyasati al faras o wi kudde de fu barga de futtu ngubri buri nawde kudde de kanyum golli de fu dum buri nawde o woni asma o neddo du jotti do kempe e soni ka e hewde dewal Allah e hewde wadde mojjere ila akhihi asma bi tabi bakr a joni hono ko sappi ko du holli jonka hono sappagol le julde dum bonata julde holli ko nulaa sallallahu alaihi wasallam wi kan yi aljanna yiite ko dum holli aljanna yiite ana wodi yo ko taga joni jaati dum woni mazhab ahlus sunna yi wana aljanna yiite waran tago yede tagal joni de tagama jaati ana wodi holli du jukko ko qabru du ana wodi sabina dum yimbe ana jarde be le qabru jukko ko qabru holli ana wodi ne do lamdete khabaruji ngadi hen fahi wala yanki dum sona bid an ko kanyu en bi qabru ne lamdata ke le qabru nanno Allah wurtina neddo jaati zaati zaati zaati lamdo ayo holli du jonka dajjali ana wara to yo hadith holli on jaati berte o di jonka in don dajjali wana holli dajjali ana wara nan e garan halde hal mum do dajjali yo neddo non bi adama jaati o waran yeltude akhir zaman ah xibar mako hulbi misal sabi sa jokkimo ngesama bendam dabaji ma payam kosam wada ila akhir sa jokkaymo dum fu donka dum yo ko Allah warta jari bonade yim ka andon neddo kala dursudo ayaaje sap hoori suratul kahf to fufu fitna dajjal toratato haa jeewu ajlami kirowo jiddo hoori mum mi do gikkini neddo kala nanto so tajjuri sikki fu walnato so nula do halita dum ka sikki sikki wala hen ko haa dum ngaden tan jonka so neddo haalani ma neddo mo kolida yima sa awawi ayaaje sappo arandeje suratul kahf de hibata lewru ala faaki jom milioji heratobe en joni be fu homo woni ko darata fuddude wawdum hande mo wawa dum fu won mo darata wawdum aya suratul kafir so wi'ama ko wi ay do wawi de heban milo sappo di ko dun ka misalu ngami so wi'ama joni do e lewru lebbi didi neddo kala dursudo aya sappo suratul kafir ko heba milioji ma dagiidi du fi goto heddata ko ma darta fi goto hay nula do sallallahu alaihi wasallam wi bawdo aya sappo suratul kafir de rento e dajjali dajjali nula do huli khabaru mum fayoti gaya o wi gaddo fu jeetni mudum dajjali den non fu fudda bawno do gasi mo wawa fudda hande fu